Book 2 52 52 في المتجر в универмагу هل نذهب إلى متجر؟ мы пойдем у краму ينبغي أن أتسوق я повинна зробить покупки أريد شراء الكثير. Я хочу зробить шмат покупок. أين اللوازم المكتبية؟ Где находятся канцелярские товары? أحتاج لظروف وورق خطابات. Мне потребны конверты и почтовая папера. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Мне потребны ручки и фломастеры. أين الأثاث؟ Где находится мебля? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Мне потребны шафа и комод. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Мне потребны письмовый стол и полица. أين لعب الأطفال؟ Где находятся цацки? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Мне потребны лялька и медведяня. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Мне потребны футбольный мяч и шахматы. أين أدوات العدة؟ Где находятся инструменты? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Мне потребны молоток и обцуги. أحتاج إلى дрил ومفك. Мне потребны дрил и отвертка. أين المجوهرات؟ Где упрыгоживание? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Мне потребны ланцужок и бронзолет. أحتاج إلى خاتم وحلق. Мне потребны кольца и завушницы.